قاسم ممن ہے دا سے انداز سر دوی سکی انکار کئی دا انبیاؤنا بے کولو اور دا اللہ تعالی دی اوالینا ہم دی انکار کولو خو مسئلہ دا دا ہر سمرا کے او سڑے انکار دا اللہ دی اوالینا کئی او دارنگے انکار دا انبیاؤنا کئی خو انبیاء با غفل کار جاری ساتی لکہ فدی موقع باندی یو انسان دے بار بار حغمون تا نصیت کئی لیکن منگ دا غف نصیت باندی بلکل غب انرفو نو دغا نصیحت کوونکې به دا نه وایي چې چونکه بس دی زه نور نصیحتونه دې خلکو ته نه کوم دی به خپل نصیحت کوي ده ته به الله تعالی اجر ورکوي او کیدای شي چې کوم کسان د ده په نصیحت باندې عمل وکړي د هغې نه عبرت واخلي او الله تعالی هغوی سره احسان وکړي نبی علیه الصلاة والسلام ته دا حکم کوي چې په دې قرآن سره ته دا خلکو ته نصیحت کوه دا پرېږده ما دا نصیحت به دې خلکو ته کم از کم فایده خو ورکوي دا مسایل بیانېږي بیا مسئلہ دا بیانیږي چې الله تعالی وایي ما دا پیریان او انسانان د سره پاره پیدا کړی دي لکه څنګه چې د دې انسانانو پیریانو په پیدا کولو کې نور مصلحتونه او حکمتونه دي دلته الله تعالی یو حکمت او فائدہ دا بیانوي چې ما دوی د عبادت او د بندګۍ لپاره پیدا کړی دي چې دغه جنات دوی به هم د الله تعالی بندگی کوي پیریان او دا انسان به هم د الله تبارک و تعالی بندگی کوي دلته یو مسئله ده هغه مسئله دا ده چې الله تبارک و تعالی کله دې لپاره دوی پیدا کړی دي نو گویا الله تعالی اراده کړې ده بندګۍ د چانه د دغه پیریانو نه او دارنګي اراده د بندګۍ کړې ده د دغه انسانانو نه نو چې کله د دوی نه اراده د بندګۍ الله تعالی وکړه نو بیا سوال راځي چې دا دومره مخلوقات د الله بندګي ولې نه کوي بیا نافرمانی ولې کوي دا دومره کافرانو په مخ د ځمکه باندې موجود دي مسئله زموږ د عقایدو دا ده چ الله تعالی د کوم شی اراده وکي نو دا غینه مخالفت جائز نه ده دلته خو مخالفت راغی چې الله اراده د دینه د بندګۍ کړي دا د فرمان برداري کړي دا او دا خلک نافرمانه دي الله تعالی نه مني انبیا نه مني کافران دي نو دې کې خو مخالفت راغی د مراد د اراده د الله تعالی نه او قانون داري چې تخلف د مراد د اراده د باری تعالی نه دا جائز نه ده دا سم شي کې چې الله دې او شی اراده کړي او دا غینه د خلاف وشي اوس پسې چل کو دې سره جوابونه د دینه واضح دي د دینه مختلف جوابونه شوی دي اول جواب په دینه دا دی چې دیږي کې مراد د جناتو او دارنګي د چانا د انسانان نه مؤمنان دي مؤمنان خاص کسان ته نه مراد دي چې الله تبارک وتعالى دا مؤمنان جنات او مؤمنان انسانان د سره پاره پیدا کړی د بندګۍ لپاره او تاسو هغه مسله یاد دا چې د ایمان داسې او قیمتي شی دی چې خامخا دا انسان بندګۍ او طاعت د چا کوي د الله تبارک وتعالى کوي چې کم کسان مؤمنان دي سوال نشته یعنی دا حکم دلته چې کم معلوم دی نو دا په باره د مؤمنانو کې دی چې د جناتو نه کم مؤمنان دي یا د انسانانو نه کم مؤمنان دي الله تعالی وایي دا ما د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دي او مؤمن بندګۍ د الله تبارک وتعالی کوي یا مراد دی چې دا دي چې یو ګوره ارادې دوه قسمه دي یو اراده تکوینی دا چې د کم شي د پیدا کولو الله تعالی اراده کړی وي نو باغی کې مخالفت د ارادې د الله نه ناراضي او یو اراده تشریعی ده الله تعالی چې اراده تشریعی کې د احکامو چې د انسانانو او پیریانو ته الله تعالی حکم کړی دی چې دا کارونه به تاسو کوئ دې ته اراده تشریعی ده الله تعالی وایي نو په دې کې تاسو ته معلومه ده چې مکلف انسان له الله اختیار ورکړی دی انسان مکلف دی پیریان مکلف دي الله اراده تشریعی کړی دا د بندګۍ د دې کسانو خو سره د دینه چې اختیار یې ولور کړی دی ولې چې اختیار ولور نه کړي نو بیا تکلیف نه پاتې کیږي اختیار یې ولور کړی دی نو چې اختیار الله تعالی ورکړی دی نو اوس دا انسانان په خپل اختیار باندې څه کوي مخالفت د احکامو د الله تعالی نه کوي بیا سوال نشته ځکه دا اراده تکوینی خو نه ده په ارادي تکوینی کې مخالفت جایز نه دی دا اراده تشریعی ده په دې کې دخل اختیار دی چا لري مکلف د پاره دخل دی مکلف له الله اختیار ورکړی دی نو هغه که تابعداري کوي او که نافرمانی کوي بیا اعتراض نه راځي یا مراد دلته صلاحیتونه دي الله تعالی وایي دا تمام انسانان او پیریان چې ما پیدا کړی دي نو دای کی ما صلاحیت د اعمال وی خره هر یو انسان تا پیری تا الله تعالی صلاحیت د نیکو اعمالو دا استعداد په دوی کې خره دا کسان غفل صلاحیت خرابوي او دا رنګ خپل استعداد خرابوي نو بیا سوالونه نشته الله وی دا څومره مخلوق ما پیدا کړی دی خو زه بالکل نه دی ته محتاج يم او نه دی د فائدې تمه زما شته چې ما ته به دا فائدې ورسی دنیا کې خو سلسله شروع ده یو انسان د بل انسان غلام وی نو دغه مالک کدی غلام سره خدمات کوي نو په دې غرض باندې کوي چې د دې غلام نو ماته څه فائدہ را رسی الله تعالی وایي د مخلوق نو ماته هیڅ فائدہ نه را رسی نه د فائدې لپاره مې دا مخلوق پیدا کړی چې د دې نه وزه فائدہ واخلم او نہ زماری ضرورت ضرورت شتا چې دای مجبور کم دې خبره تا او نہ دا ضرورت مشتا چې زما مخلوق له تاسو رزق ورکړي الله وی دا هم په دې باندې دا حکم نه کړی چې زما مخلوق له رزق ورکوي او دې ته مدام نه دی ویلي چې تاسو مخا مخا خپل رزق په خپل ګټای الله تبارک وتعالى وهز بوج ما په دې نه دی جوړي نه صرف د یو شی لپاره پیدا شي دي بیا هم چې هغه کار نه کوي نو بیا به الله تعالی ورسره څه کوي نمونی بیانای چې دینه مخکې قومونه الله تعالی عذاب کړی دي نو دی به هم الله تعالی عذاب کی په دې سره اختتام د دې صورت کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء بنیناها الله تعالی وی دا اسمان جوړ کړی دی مونږ بعیدن په خپل قوت او په قدرت او په طاقت سره الله تعالی وی ما کې طاقت او ما کې قدرت او په خپل قوت می پیدا کړی دی و انا لموسعون اور بشک مونږ فراخ قدرت والی یو مانا دادا موسعون مانا اللہ تعالی وی زما قدرت وسیع دے ډیر فراخ دے ډیر لوی قدرت او طاقت زما دے یا و انا لموسعون اللہ تعالی وی منگا وسحت و فراخی رو سن کی دے رزق یو پدی مخلوقات و مخلوقات لچ رزق وسحت و فراخی رو ولی سوک رو ولی اللہ تعالی وی دا کار زکو والارض و فرشناها او دا زمکا غلو لی دا منگ زمکا ما غلو لی دا دا میں پیدا کرے دا دا سے فرش میں گرزو لی دے نا سخت دا و نا نرم دا فنعم الماهدون بهترین سوک الماهدون غلون کی دی زمکی منگ اللہ وی ما دا زمکا غلو کرے دا او ذکر بهترین غلون کی دی چاہم دا زمکی منگ هر یو انسان دی اسمان ته وګوري زمکی ته دی وګوري کوم یو ذات چې د دې په پیدا کولو باندې قادر دی نو هغه ذات په دې هم قادر دی چې سباله ماته ژوند دی ومن کل شیء او د هر یو شیء نه خلقنا پیدا کړی دی مونږ زوجینی جوړه جوړه د هر شیء نه الله وی ماته قسمه پیدا کړی دی اسمان زمکی ته وګوره دا یو بل مخالف دی نرس په ما ته وګوره شپې ورځې ته وګوره اوچې لوندې ته وګوره اور دارنګ نرمو او غرونو ته وګوره دا میدانی علاقې دا نرمې دي او غرونه سخت دي جمی اوڑی تو گو رہے خواہش اور بد شکلے تو گو رہے فقیر اور مالدار تو گو رہے صحت اور بیمار تو گو رہے اللہ تعالیٰ وی دا ہر سما جوڑا جوڑا پیدا کرے کم شیتے چتا سو گو رہے داغی متضاد شیب ہوئی لعلکم تذکرون لیر پارا چتا سو نصیحت و اخلین اس پس کوئے ففر روح تا سو منڈا ہوا ہے منڈا ہوا ہے دچانا منڈا ہوا ہے تا سو داغ شیطانی وسوسونا داغ شیطانی چالونونا الاللہ اللہ تعالیٰ تکم دے بخلا سے گئے شیطان نو پسخ لاسی گئے چی تاسو دنا فرمانے دا اللہ تعالیٰ نا منڈا واخلے تابدارے دا اللہ تعالیٰ تن دا شیطان دا پنجنا بخلاص کے دک کئی او شیر جی ففر رون تاسو منڈا واخلے مما داغ شینا یو جبو رہ قابا چی دا لازم ہوئی پتا سبانی سزا الاما حق شیطا منڈا واخلے یو جبو سوابا چی آسبا لخی بدلی واجب ہوئی مانا دادا چی گناہونا فرید ہے غینا منڈا والے او عمال صالحہ ہو گئے ولی په گناہ باندې سړی ته سزا ملاویږي او په اعمال صالحو باندې جزا او ثوابونه ملاویږي ففیرو نو تاسو منډه واخلئ د چانا د خیر الله نه الی الله الله تعالی ته دا الله نه چې څومره خیر سيزونه دي دا پریده الله طرف ته تاسو منډه واخلئ انی ذ لکم ساز پارا منه د الله د طرف نه نذیر مبین يرون که وکارم دا الله د طرف نظر اغلی مو تاسو ښکاره یروما چیزا دا اللہ مخالفت مکوئے دشمنے مکوئے گناہون مکوئے وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللَّهِ مَگر دوئے تاسو دا اللہ سر الہن آخر نور خدایان اللہ سر نور شریکان منی سے انی لکم زستا زبارا منہو دا اللہ دا طرفنا نظیر و مبین یا رہن کے اخکار ہیں زدید پار راغر ہیں چی شرک مکوئے گناہون مکوئے کذالکا اللہ تعالیٰ ویلک سنگا چی ستادی قوم تدرو جن اگن لی کما کذبک قومکا لکه څنګه چې ستا دې قوم ته دروجنو ګڼلي نو کذالک دارنګ ما اتل الذین نه راغلي هغه کسانو ته من قبلهم چې مقصود دوینا مر رسول نیو پیغمبر الا قالو مگر وی بدغ خلقو ساحرون دالی جادوگر او مجنون یا لیونه دې پیغمبر خفکی کم استانه مخی چې انبیار راغلی دي ناغی ته هم دې دا نسبتونه کړی دي چې دا لیونه دې یا جادوگر دې نو کتا ته دې لیونی نسبت کوي یا دې جادوگر نسبت کوي نو په دې خفکی کم اتواسو به آیا خپل مې سکې دای دې خبر یو بل ته وصیت کړې دې یعنی دا هر یو قوم چې راځي او پیغمبر ته دا نسبت کوي نو استاد زین کې به دا راځي ګوې دې یو بل ته دې وصیت کړې دې چیرې کوم خپل پیغمبر ته داسې وي ته ګتا ست پیغمبر راغلی تاسو ورته داسې داسې وایې بل هم قوم طاغون بلکې الله تعالی وایي دا قوم سرکش دي دا یو کافر قوم دې سرکشان دي کله چې پیغمبر دوی ته راغلې دې نو دې پیغمبر نه انکار کړې دې فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مُقْوَالَ وَدُدُوِنَا لَا تَرُوسَ حُکَمْ دَ جِحَادْ رَا غَلِنَ دَي فَمَا آنْتَ بِمَلُوم نَيْتَ مُلَامَتَ كَرَشَوِي پَدِي خَبَرُو كِي دَا کمی خبری چلی دی که تا مُلَامَتَ نَي پَتَابَانِ سُ مُلَامَتِيَا نِشْتَا سارے طرف نہ چکم سو دعوت و غفتا ہو چلو لو وہ تاپر چدے ایمان نہ رہی ندا نقصان دا گئی دے پتا پا نہ ہے سملامت نشتا و ذکر و قرآن بیان ہوا ساکار داری چھ قرآن بیان ہوا فإن ذکر بے شک دا نصیحت و بیان ہو قرآن تنفع المومنین دا بنفر کئی مومنان ہوتا دا بنفر کئی مومنان ہوتا دا بخام خور کئی و ما خلقت الجن و مانی دی پیدا کری الجن پیریان والانسا او انسانان نرندے قید میں سووی دے آغ پیریان و انسانان چدا مومنان دی دا منی دی پیدا کری اللہ لیا بدون مگر دا دید پارا چدی بندگی کئی زمان مومنان پیریان و مومنان انسانان میں دید پارا پیدا کری دی چدا زمان بندگی کئی دا حضرت عبداللہ ابن عباس ندل تا قراتم دا سرے وما خلقت الجن والانس من المؤمنين الا ليعبدون اغه چ تلاوت د خپل کای کنا اغه پک من المؤمنين ذکر کای داري کنا دا راي قرات ته دا توجیه خدا چې الله تعالی او امام مؤمنان پیریان او انسانان د بندګۍ لپاره پیدا کړی دي او یقینا چې کوم مؤمنان دی هغه د الله تعالی بندګۍ کوي نو دا سوال څوک نشي کولی چې الله او امام مطلق پیریان او سیدی دا انسانان د بندګۍ لپاره پیدا کړی دي یعنی ما د دې نه اراده بندګۍ کړی ده نو دا کوم خلق کی بندگی دا اللہ تعالی نے کہی نہ پدی کہ مخالفت دے ارادے دا اللہ نہ راغ ہے او تاس سماویلی جو مخالفت دے ارادے دا اللہ نے جائز نہ دے یعنی دا ممکن نہ دے بالکل مخالفت دے ارادے دا باری تعالی نے نشی کہی دا خود معتزلہ و مذہب دے کہ اللہ تعالی ارادہ دے دی کڑی او انسان ارادہ دے دیو کو انسان دا ارادہ غالب ہو پے ارادے دا اللہ تعالی دا زم عقائد کے مسئلے بھی معتزلہ و سرا من دا عقیدہ دا چ مخالفت دا اللہ دے ارادے نے کی دی نشی نو بیا دا خلق چې دا کفر لیکي دا دنیا کې کفر ولې دی دا ګناهونه ولې دي نو تاسو ته ما یو جواب داو کو چې دلته من المؤمنین دا سور سره مقدر دی یعنی الله تعالی وایي دا پیریان مؤمنان انسانان مؤمنان دا ما د بندګۍ لپاره پیدا کړی دي او یقینا دوی اطاعت دا الله تعالی کوي او یا تاسو ته دلته دویم جواب دا دی چې یو اراده تکوینی دا یو اراده تشریعی دا اراده تکوینی چې کائنات کې کوم شی کول الله تعالی غواړي نو دا هغې نه مخالفت نه کیږي او بل اراده تشریعی دا احکام دا چاہتا اللہ تعالی حکم کئی چی دا کار کوا نو پا دی کی چونکی چاہتا چی حکم شی دا غی اختیار لدخل وی نو دی کی مخالفت رات لیشی اللہ وی منزون ہو کئی نو دیر خلق تی اغی منزون ہو نکئی اللہ وی روجی ہو نیسے نو دیر خلق تی اغی روجی نی نیسی اللہ وی تاسو کئی حجن ہو کئی دیر خلق چی دی اغی حجن ہو نکئی نو دلتا مخالفت ذکر آغلی دا ارادی نا دا اراده تشریعی دا گوری آسات ہے چی دخل اختیار دی چالا دے مکلف دا پار دے مکلف دا اللہ اختیار اور کھڑی چی دا کار کہے ہمسا خواہ دا او کدا کار نہ کہے ہمسا خواہ نو دلتا دے ارادی نا مراد ارادی تشریعی شوا او باغی کی چی دے اختیار دا عبد لے اعتبار وی لہذا مخالفت کی دیش دو جوابونا او درین جواب میں در تدا کرو چی دی دے کہ مراد سیدی اللہ وی ما دا بندگی دا پارا پیدا کری یعنی دے کہ ما استعداد و صلاحیت اخرے استعداد ہر یو انسان و پیری کی دا بندگی شتا زان لا خبر را کی او سڑے دا ماحول نا متاثر شی یا مور و پلار کافران مجوسیان سوی یہودیان بھی ناغی پا نور و نور و باندی ورواری اللہ نبی علیہ السلام فرمائی چی ہر یو معصوم اللہ تعالی اغب فطرت اسلامی پیدا کئی او دا ماحول نا متاثر شی یا مور و پلار بل طرف تتلی نا دی بل طرف تواری نا دلتا مانا صلاحیتو نا دا عبادت اللہ تعالی وی مار چاکی کئی پیریانو کیون اور دارنگ انسانانو کنو سوال نشتا دا دری جوابو نا یاد ساتا ما ارید منهم زنا غالم د دین امر رزق نزف یعنی حصول د رزق بالکل یاد ساته الله وی ما د دې اراده دین نه کړی ما ته خو رزق ته ضرورت نشتا تو یعنی زما د مخلوق د پاره غنیتا پر رزق پروګرام وکي الله وی جامع نه لیکلی نه می د دې د رزق د پاره اندې مکلف کړی چې تاسو بخپل رزق ځان له پیدا کوي نه الله وی رزق خو زور کوم اسباب بخپل لټي رزق ولا زور کوم ما اريد منهم زنا غالم د دین امر رزق ان سر رزق کی زما مخلوق لدی ورکی و ما اريد ان يطعمون او نتا غالم چې دای خوړی تو عام پچا باندې پما یعنی زما په مخلوقات باندې تو عام خوړی ما یو نه دای اراده نه کړی ما دې لپاره پیدا کړی دي سبا نه بدای سړی نه چی یو پن بچی میو او شپار ما چې دې غیده لپاره مهنتونه کول دې ځان په توله کې چې دغه مهنتونه ځان لا خبره ده تا نه به الله د بندګې ته پوس کوي خطا نه دا ته پوس کوي چې بچوله دې سمره ګټلې و دا ته پوس نشته هغه په خپل ځای باندې مسله ده خو دلته مسله ده چې ستا نه به ستا د بندګې ته پوس کوي هغه اسباب هم لټه او د بندګې ته پوس بدنه کوي ان الله بیشک اللہ تعالی هو الرزاق و رزق ور کون کے ټول مخلوقات تا کپوجا کی دی کپو ہو کی دی ہر قسم مخلوقات دی نہ سو نوع مخلوقات دی ذل قوت المتین او خاوند قوت مضبوط تے د مضبوط طاقت خاوند اللہ تعالی دے دا دمر دنیا لے گیارہ دا اللہ دا خزانوں نو خری خدا اللہ تعالی خزانوں کی دمر ہم کمے ناراضی لکہ سڑے چے سمندر تا گتخت کی او دا غین روبا تے سر سر راضی فإن للذین پتا چردا کسان دو پارا ظلمو چاغی ظلم کڑے دے کفر او شرک کڑے دے کفر شرک کڑے دے عمر دی ذنوبن دی دو پارا یو حسد عذاب دا مثل ذنوب اصحابہم پشان دا عذاب دے چاہ دا ہم مثل دو دی چی کہم ہم مثل مخ کی کافران تیر شوی دی دا آغا کافران دو پارا اللہ تعالی وی چما کم عذاب ایخے دے آغا عذاب دو دی دو پارم دے فلا یستعجلون نو دی تادی نہ کئی او تلوار دے نہ کئی خدا عذاب دو دی دو پارشتا ذنوب اصل کی وی لکھی کی نمبر تا یاد ساتھ ہے لکہ یو زی یو کوئی بھی کنا او داغی نہ خلق و بوڑی پا نمبر باندے نو ذنوب اصل کے نمبر اور ست نمبر تا وی لکھی گی نو اللہ تعالیٰ و دید پارم یو نمبر اشتا خفقی گی جنا مخی قومونہ میں عذاب کری گی و دید پارم داس یو نمبر اشتا پٹیم برازی فویلن پس حلاکت للذین دا پاردہ کسانو کفرو چی کافران دی فی یومہم پا غرز ردی کی دامن پا مانا دے فی سر دے پا غرز ردی کی اللہ زی حغرز یو عدون چی دی سر داغی وعدہ کرد چی کمی رضی وعدہ کردی شید دوی سر نو اللہ تعالیٰ دی کسان دا پار پا غرز بانے تبعی وی اور دی کسان دا پار پا غرز بانے سخت سخت عذابو نوی اللہ تعالیٰ دا آسمان جوڑ کرے دے ما بے آئی دن پا قدرت و پتاقت پل سرا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شکا منگا وسیع قدرت لرو یا مانا دادا چمنگ وسعت ورکو ان کی دا رزق دا مخلوقات ویو فراقی فدی رزق کے سوک ورکی اللہ تعالیٰ والارض وفرشناها او دازمکا فرکڑی دا منگ فنعم الماہدون نخرق وڑا ان کی یود ازمکی لارا سمر بہترین انداز کے اندازمکا فرکڑی دا ومن کل شین او دہریو شینا خلقنا پیدا کری دی منگا زوجینی جوڑا جوڑا لعلکم تذکرون دی دا پارا چی تاسو نصیت واخ لے ففر رو الاللہ نو تاسو منڈا کہے چاہتا دا ماسی واللہ نا اللہ تا غیر اللہ پا زہبانی پرے دے اللہ تا منڈا کہے نا فرمانی پرے دے تاعت لراش ہے آغا کارونا پرے دے چراغی دا وجنا سزا لازمی گی حق کارونا کہے چراغی دا وجنا ثواب لازمی گی دا پرے دے دی طرف طرح دے انی لکم زستاز زفارا دا اللہ دا طرفنا یرون کے اخکارین تاسو دا توحید دعوت درکم دلی شرک نظانو ساتھ ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَقَرْضَهِ تَعْصُمَا اللَّهِ اللَّهِ تَعْرَى سَرَ اِلَانْ آخَرَ قُدَائِهَا النُّول انی لکم زستاز زفارا منہو دا اللہ دا طرفنا نظیر مبین یرون کے اخکارین کذالک اللہ تعالی وی لکا سنگا چدا کسان نسبت دا دروغو کیتا تھا دارنگ ما آتا اللذین نورا غلی حقا کسان تا من قبلهم چدا مکی والو نمخ کیو من رسول یو پیغمبر الا قالو مگر وی بدغ خلقو ساہرن دا پیغمبر جادوگر او مجنون یا لیوانے دے اتواسو بھی آیا پا دے خبر کی دیو بلتا وسیعت کرو دا سی دلک یو بلتا دا خبر کرو اللہ وی بل هم قوم انتو آغن بلک دا قوم سرکشان اور کافران دی ذکر انبیاء تدا نسبت کو فتولا عنهم مقوالا وددینا فما انت بملوم نیتا ملامت کرد شے پتا سا ملامت یانشتا تاک پل فرس پورا کردی دی و ذکر و بیان ودا قرآن دے خلق تو نصیت تو دے قرآن سرا فإن الذکرہ بے شکدا نصیت تنفع المؤمنین نفع اور کئی مومنانو تا وما خلقت الجن ماندی پیدا کری پیریان والانس انسانان دا مومنانو نا اللہ لیعبدون مگر دا بند گئے دا پارا یا وما خلقت الجن والانس ماندی پیدا کری خودلتا مراد دینا آغا ارادہ تشریعی دا ارادہ تکوینی ندا ای کے مخالفت نے کی گئے دی کی کی گئے ذکر چی اختیار انسان تا حاصل ہے او درین تاسوی چی مراد دادی چی اللہ ما پکے استعداد دا بند گئے خیرے ما اورید منہم نغوارم دا دینا میر رزق نزر اللہ اوی نزان دا پارا خود نغوارم چی دخل مخلوق دا پارا ماری چانا رزق ندے خوستے وما اوریدو اون ارادہ لرم این یتعیمون یعنی غوارمان دا دینا ان یطعمون چه دوی تو عام را کی ماتا یعنی زمان مخلوق تا اللہ وی دین خود مخلوق دا پارم زتو عام نغوارم رزق نغوارم بل زان لکھو خود نغوارم دم را فائدہ زمانی سا دوی نا یعنی زمان سا احتیاج دیتے نشتا کولے فائدی تا دی دیو بیام بل طرف تا دی ان اللہ بیشک اللہ تعالی هو الرزاق و رزق ور کون کے دول مخلوقات تا ذو القوت المتین چه خاون تا طاقت مضبوط تے فإن للذین بیشک دا پار دا حق کسانو ظلمو چی ظلمی کڑے دے شرک اور کفر کڑے دے ذنوبن دوی دا پارا حسد عذاب دا مثل ذنوب اصحاب ایم پشان دا برخ دا چا دا آغا عذابونو دا ہم مثلو دوی پشان چی کم کسانو اغیل چی اللہ کم برخ دا عذاب ور کڑے وا دا آغی برخ پا مثل دوی دا پارا برخ دا عذاب دا فلا یستعجلون دوی دا تلوار نکی او تادی دی نکی فویل للذین پس تبایو حلاکت دا پار دا کسانو چی کافران دی من یومهم فی یومهم فاغرز دو دی که اللذی حغرز یو عدون چی دی سر وعدہ کڑی شوی دا ته کوم راځي چې عادت وي سره شي دا الله او دا هغه راځي تباہی د خلکو لپاره چې کوم خلکو شرک او کفر کړی دی الله تعالی به له سخت سزا ورکړي. دا مستقل من معنا د پیغمبر علی السلام سوچ تاسو کوي دا هو د دې پوری صحابه لري درته خبر کوم او د دین علاوه سیبا چې څومره وفود به مراتل وفدنا براتل یو زین برالل بل زین برالل بل زین برالل دا د حضور صلی الله علیه وسلم جی چا غی سکا بس شیهو ماغا بطول دا دیمخ دا حاضرو نبی علیہ السلام با مکمل طور چه هر سبو اعلان بوشو چو محاق المومنین پا کورونو کی کم سیزون اشتا آغا سیزون تاسو میدان تا کہرا بے لے گئے چه دلتا حاضر شی نبی علیہ السلام دے کے بخل نکو یو زلی یو ملمر آگے سوچ تاسو کہے رتا پدیم مسائل بیانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکا چه کل دا ملمر آگلو نبی علیہ السلام معلومات اکلل نفکورونو کسی شیعونا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وزیر خزانہ دے وزیر مالیات دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکور دے ویلے گلوی لارشا فلانی یہودینا لگن توڑا را لان اغتے چوی اغید اغا سے خوننو اور کم ماسا کدی سشی گانا کی دی نبی علیہ السلام سے چھتے داوی بھی دی کم بخ فما بانے اعتماد انکو حالانکہ ما بزر تر زرد دا کر زخلا سکڑے ہوا خلا شد ازغر اور سر گانا کی دا او دا غشی تاثر سوچ تاثر ہوتا ہے خبر ہمیں صرف دا کولا جو گرہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سخاوت ما سلم اخی ترالا یو زلی دا نبی علیہ السلام ملمانا رالل یو ملمکور کس نشتا مخت صحابے کرام دی نبی علیہ السلام بوئی چھ زماد دی ملمک خدمت بسوکو کی اور یو صحابی با منڈا والا چھ حضرت زت یارم دی خدمت تا دی خدمت تا زت یارم یو زلی یو ملمر آغلو اور نبی علیہ السلام زماد دی ملمک خدمت سو کولشی نابو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسد ویجی زت یارم ملمک آن سر ابوزی واقع تا سو وقت بو اخبان دا بیانی گی چھ کلا ملمک بوزی کور کے دوم میں سلیم نہ تفوس گئی چکور کے سشتا بھی صرف دو کسان دو خوراک چاہ غب زماستا او ادنا کے فائد دو بچوں کی نور خسنشتا ویدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملمہ میں روستے رہے دا خوراک پا ملمہ ہوں کیا منگ بدغا سے شپتی رکھو آغا ڈی بی اگر ترتیب تاک سیاد دی چاہ غم رچوا او دغا بزرگ ور سرناس دے ملمہ سر پخفلا اصل آس کا تبرہ کئی ملمہ مکمل روٹ ہے اکھڑا واپس نبی علیہ السلام خدمت کے حاضر اکھڑو چه سحر دے منزل جی مخن آیت راضی ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا چه کلا ابو طلحہ مخامخ کی گی نبی علیہ السلام اس کی گی ابو طلحہ ستاس واقع عمل پا اللہ دیر خوخ کرے دے او دایتنا اللہ تبارک و تعالی ستاس بارہ کرا لی گلی دی خبر ہمیں صرف دا کولے چه سیبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پخپل دا خولی دی چه بھائی دغا ترتیب بوی امت دے خولی دی صحابو دا کرنے کری دی یوزن نبی علیہ السلام او دا قوائے چه سمرہ خرچ گوائے وما انفقتم من شئین فهو یخلفه یا بساتے کم یا شئی چه تاسو خرچ گوائے اللہ تعالی در گئی دادا اللہ وعدہ دا جی دا سخاوت مانا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چه ما دا سخاوت پا دے مانا باندے غور اکو دا دین تیجی تو رسیدم چه سخاوت دی تو وی چه او انسان پا اللہ تبارک و تعالی باندے دا عقیدہ و یقین لری چه اللہ کم وعدہ ما سر کری دا وعدہ پورا کئی وما انفقتم من شئین فهو یخلفه تاسو چه کم شئی دا اللہ پا لار کے ورکے دا وعدہ دا اللہ وی زددی بدل در کون نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چه دا سخاوت مانا کے ما غور کو نو زدی نتیجی تو رسیدم چه دا سخاوت مفہوم اور مانا دا دا چه دیو سری یقین راشی پا آقا وعدی پورا کے دو دا اللہ تعالی چه اللہ تعالی با وعدہ خپل پورا کئی او دا بخل پا مفہوم مانی چه ما غور اور فکر کو نو آزی نتیجی تو رسیدم چه بخیل کس دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا وعدہ پورا کول بانی یقین نکئی یعنی دے پا اللہ بانی بدگمانی چه دنی اللہ تعالیٰ با دا وعدہ ما سر پورا کی فلا سو چکے چه او انسان پا اللہ بدگمانی شنو دا غب سحالتی غرض میں داو چه نبی علیہ السلام پا گاہ موقع باندے فلا دا عملی ثبوت امت تپریش دے یو ذن نبی علیہ السلام تا چا سرا گلو یو زنانے یو سادر رولو دا سادر پا خفل جو کلو یاد ساتے دا سادر اگر زنانا پا خفل لانس بانی جو کلو نبی علیہ السلام خدمت کے رالو او تاوی نبی علیہ السلام تجھے حضرت دیر محنت سر دا سادر ما جو کلو دستا پر پار دا حدیہ دا او دا سادر حدیہ زمانہ والے دا قبول کے نبی علیہ السلام با حدیہ غستا کہ ہر سمرہ حدیہ بوا او دعا بے دا غید پارا کونے مسئلہ دا کہ حدیہ سو در کی نکہ دا غید بدل تنشی ورکولے دعا خود کولے شکنہ ندا حدیہ نبی علیہ السلام قبول کا او دا لنگ پا زیبان دے استعمال کو لنگ پا زیبان دا سادر استعمال کو او یقیناً دا سادر دیل جاب تھا اس کو اچھے کل نبی علیہ السلام دا سادر واشو اور آلو مجلس تھا صحابہ کرام ہونی بھی کہ دا سادر خود ارس کولے دے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشہور مالدار صحابی رے ولما کل اللہ و حضرت دا سادر خود مالدار صحابی رے خود امان درہ کے نبی علیہ السلام بلکل تالے درکم درکم ہے تالے بلکل ہی درکم سو چکے مجلس کی کہنا اس نبی علیہ السلام اور چکل دا مجلس پورا شو نبی علیہ السلام پڑے حجرے مبارکی تلالے دو واپس راب لے بل سادر ہے کھولے اور دا سادر ہے عبد الرحمن ابن عوف دور کو صحابه کرام او عبدالرحمن ابن عوف په دې باندې ملامت کړه چې تا د نبی علیه السلام نه دا صدر وغوښته. تا ته ښه پته ده چې نبی علیه السلام نه کوم شی څوک غواړي خبر کوي، او دا هم درته پته ده چې دا څومره محنت کړی او زنانه جوړ کړی تا د نبی علیه السلام نه دا وغوښته. هغه یې ښه ملامت کړه. دی ورته ویا د الله بندګانو دا ما څه لغوښته دی؟ دا ما دې لغوښته دی چې د مرګ نه وروسته به دا زما کفن وي. دا د نبی علیه السلام د بدن سره لګېدلی دی، او ما نه چې راکړي زه به محفوظ اکدم، او وصیت به دې کوم چې کله مړ شم زما په کفن کې دا صادر تاسو کې دی. ما دې لپاره نه دی غوښته چې اوس یچو ما او ستاسو مخې ته به ګرځم او زه دا کوم دې لپاره مې کړی دی. یو تن بیا روایت دی، هغه یې همدغسې الله تعالی وکړه چې کله عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه وفات شه نو دکه صادر یې بیا کفن دغه صادر یې څه شه. او دا د نبی علیه السلام بدن سره لګېدلی دی. ګوره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور مبارک را یہ بیا چې کفن ور کین نبی علیہ السلام هغه داسې خپل کینې سره نه کلیه کفن دا کفن یې سره دیو ناس او غنانو ته وای چې کله دا د غسل نه فارغ شه تاسو او کفن ته امرا چې مال به आवाज راک دا دینې سره دی خپل بدن ته او چې کله هغه فارغ شه نه هغه صاحب نبی علیہ السلام هغه کله بدن نه کوي دا زما لور تواج سوچ مره چې خبره تلک سوچ ده. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ په دې بنیاد کنینو هغه ترونو مالک په دې بنیاد چې دا نبی علیہ السلام د بدن مبارک سره لګېدلې دا دې کې ډېر زیات خیر. ابی بن کعب عبدالله بن ابی بن کعب رئیس المنافقین دا منافقانو مشر چې هر موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د تکلیف رسول کوشش کو چرته داسې موقع نه ده پرېښی چې صحابه ته یا نبی علیہ السلام ته تکلیف ونه رسي. خو د ده زوی عبدالله بن عبدالله بن ابی بن سلول هغه نهایت مخلص مسلمان دومره مخلص مسلمان چې په یو موقع باندې وګدا واقعیا ده د حضور صلی الله علیه وسلم غلام راغی نبی علیہ السلام له مشک ډکی د حضرت عمر غلام راغی حضرت عمر له مشک ډکی د دې عبدالله بن ابی منافق غلام راغی حضرت او دغه پر مشک دوه